En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Ja, velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fuglede og med producer Andreas ude bag knapperne. Vi starter, og det kunne man jo godt, hvis man lyttede nøje efter, kunne man godt høre, at det ikke var en amerikaner, der sang her. Det var en brite, hun hedder Lily Allen. Men grunden til, at jeg bringer hende op, Mads, det er, at forleden dag, så sidder jeg på en café. Nu er jeg ikke længere i New York City, men jeg var i New York City, og inde i New York City, der sidder der to unge kvinder ved siden af mig på en café. De er rasende, som I helt vildt rasende over den nye abortlovgivning. De er rasende, og de råber til hinanden, og de lægger ikke mærke til, at vi sidder andre på caféen der, men jeg tror jo også, alle andre, der sad på pågældende café, nok nogenlunde havde samme synspunkt som dem. Så kommer de i godt humør, fordi den ene af dem finder på sin mobiltelefon frem til en optræden på Glastonbury musikfestivalen i Storbritannien her for et par uger siden, hvor Olivia Rodrigo, som er 19 år gammel og en tidligere Disney-stjerne og nu kæmpe popstjerne her i USA, hun spiller, og hun får så kaldt hende her Lily Allen Britten ind, fordi de skal synge den her sang Fuck You Very Very Much, som en kommentar selvfølgelig til højesterets kendelse om, at det er delstaterne, der skal bestemme, hvorvidt man kan få en abort eller ej, og det i virkelighedens verden betyder, at cirka halvdelen af amerikanske stater nu ikke længere har adgang til abort. Den sang, Mads, vil jeg bare lige spille, fordi den er sådan blevet, hvad skal man sige, den unge kvinders kampråb i den her diskussion, der er i de her uger, så man hører hele tiden den sang lige nu. Ja, der er altså ikke mange gode grunde til at høre den sang, men altså der var altså sådan en grund her, og det er jo rigtigt, at abortspørgsmålet fylder meget i USA på grund af højesteretsdommen, og det kommer også til at gøre det ved midtvejsvalget, og begge partier mener, at de har en vindersag. Det synes jeg er lidt interessant ved det. Og jeg tror, det skyldes, at hvis demokraterne kan få valget til at handle om aborten helt generelt, så tror jeg, at det er en vindersag for dem. Hvis republikanerne kan få det til at handle om sene aborter, så er det nok en vindersag for dem. Og derfor er begge fløje også i gang med at, skal man sige, italesætte, hvad er det, vi forstår ved kvinders ret til abort. Og der er et spændende, for jeg sidder, når du nævner den her forskel i, er det retten til abort, eller også retten til en sen abort, så kiggede jeg på meningsmålinger her forleden dag, nye meningsmålinger, der viser, at det sådan er 80-85% af den amerikanske befolkning lige nu, der sådan set går ind for abort i en eller anden form. Men når vi så går ind og kigger nærmere på det, så sker der et ordentligt fald, når vi siger abort sent i en abort. Så er det et meget mindre antal end de her 80-85%. Så der er meget stor forskel på den sådan generelle ønske om, at en kvinde skal have ret til abort, og så et ønske om, at kvinder kan have ret til abort i virkeligheden jo helt frem til, at de skal føde. Ja, og det så skal man sige her, det er ikke, fordi der er mange af sådan nogle aborter, men nu taler vi mere om, hvordan man omtaler valgkampen. Man kan sige, hvis Danmark var en stat i USA, og det tror jeg vil overraske mange, så vil den danske abortlovgivning være sådan i den mere restriktive ende, sådan gennemsnitligt. Og når man spørger amerikanerne, hvornår de synes, der skal være, hvornår de synes, der ikke skal være adgang til abort længere, så er det faktisk det samme sted, som vi placerer den i Danmark. Der så jeg en meningsmåling, mere end 70% af amerikanerne, der mener, at efter 15 uger, så skal der ikke være adgang til abort længere i USA. Så jeg tror også, der er nogen, der vil have interesse i at få valgkampen til at altså gøre det mere specifikt. Hvad er det, man forstår ved den her ret til abort? Hvornår er det? Fordi hvis billedet ind i hovedet på mange amerikanske vælgere er, at det er sene aborter, vi mest skal diskutere, så er det jo klart, at så bliver det en vindersag for republikanerne. Omvendt, hvis man taler om kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, og det at kunne få foretaget en abort tidligt i svangerskabet, så er det en helt anden debat, vi kommer til at få. Den her debat, den kører på 1000 forskellige planer lige nu. Jeg så en historie fra Texas her forleden dag, som egentlig var meget interessant. Det er en kvinde, der er gravid. Hun er gravid i 34. uge, og hun kører så op og ned af en highway i det spor, der hedder HOV. Det er det spor, hvor man kun må køre i, hvis man er mindst 2 passagerer i bilen. Det er så for at tilskynde, det ser man mange steder i USA, tilskynde til, at man sidder flere mennesker i bilen for at mindske trafikken. Hun kører så op og ned af den her gade, indtil hun endelig bliver stoppet af politiet. Til sidst, det var hendes formål tydeligvis. Og så siger de, hov, du skal have en bøde, fordi du kører rundt her i det spor, hvor man skal være mindst 2. Og så siger hun, jamen vi er 2. Fordi jeg har et barn i maven, 34. uge, og det har Højesteret jo lige defineret som et menneske. Så derfor er vi 2. Og det har hun jo gjort, fordi hun vil føre en sag på det. Hun vil se, hvad der sker ved at bringe den her sag frem i verden. Så det er sådan bare en, hvad skal man sige, episode, der sker. En anden ting, jeg har set, og som også fylder meget her, det er jo, at Højesteretsdommer Brett Kavanaugh, han er blevet chikaneret i forbindelse med, at han spiste på en steakrestaurant i Washington D.C., så finder folk ud, at han er der. De møder op, og de står og råber uden for restauranten, altså gør hans oplevelse dårligt, men også gør alle andre menneskers oplevelse dårligt. Så vi kan virkelig mærke, Mads, at det her det er noget, der mobiliserer de folk, som er meget stærkt tilhængere af fri abort. Helt sikkert, og det er noget, de grupper her går op i det med liv og sjæl, dem, der er mest aktive. Og når man har politiske, især værdibaserede politiske grupper, der er meget aktive, så kan det godt nogle gange være lidt svært at finde ud af, hvad mener almindelige mennesker om det her spørgsmål. Fordi debatten bliver så skinger. Og det kan man også se, hvis man følger lidt med i nogle af de her kommentarspor, der er på Twitter om højesteretsdom og så videre. De stikker jo fuldstændig af. Altså det er jo, man er 2-3 kommentarer ned i det, så kalder begge lejre hinanden for morder og nazister, og jeg skal komme efter dig. Og vi er ret hurtigt ude i sådan et billede af USA, som det USA, der bliver præsenteret i the Handmaid's Tale. Ikke? Altså det er sådan debatten er ikke, den har ingen, der er ikke mange, der gør sig anstrengelser for at moderere debatten og få en debat om. Altså det åbenlyse i, at det her selvfølgelig også handler om, eller det handler i al væsentlighed om kvinders rettigheder i USA og kvinders retsstilling i USA, men at det selvfølgelig også for mange handler om, hvornår er nogen et menneske, hvornår i svangerskabsprocessen kan man tage den debat. Og ingen modererer. Altså det er meget svært at få dem til, at præsidenten gør heller ikke nogen kræfter, nogen anstrengelser for det, det gør republikanerne heller ikke, osv. Og det gør bare, at jeg synes, det er svært at finde ud af, hvor står helt almindelige amerikanere. Du har boet i USA, jeg har boet i USA. I mine omgangskredse i USA, der har jeg kendt mange, der var både pro-choice og pro-life. Men også som ganske fint kunne være til middagsselskab med hinanden, uden at rive hovedet af hinanden. Og jeg har ikke haft nogen fornemmelse af, at når man kom uden for de her grupper, at så var det noget, der var stor samtale, politisk samtale inden, blandt sådan helt almindelige mennesker. Jeg kan ikke huske ret mange eksempler på det. Kun det øjeblik, hvor vi taler om yderpositionerne i debatten, synes jeg, det har fyldt noget. Og det, men det kan godt være, det er mig, der tager fejl. Jeg tror, der ligger det i det, at rigtig mange ikke havde set det komme af den her 50 år gamle rettighed. Jamen det er selvfølgelig, det er jo forsvinde. Og så pludselig er væk, så bliver det til et emne, der bliver aktuelt, fordi man faktisk troede, det var afklaret. Jamen det er jo helt sikkert, det tror jeg, du er meget ret i, David, at i alle de år, der har været siden 73, der var der ligesom en føderal dom på det her område, der gjorde, at alle vidste, at man ligesom kunne sige til hinanden, når vi nu diskuterer det her, så ved vi godt, at sagen er afgjort. Ja. Så det, vi diskuterer nu, kommer ikke til at ændre nogen ting, for det er afgjort, og højesteret, det er sådan, det ser ud. Vi har dom for Roe versus Wade, og det bliver så kastet op i luften, og nu kan man få, altså nu kommer det jo til at være sådan, at der vil være meget forskellige regler fra stat til stat. Jeg kan så også se, at i praksis er det jo ikke sikkert, at det kommer til at føre til færre aborter. Altså, så dem, der ønsker at beskytte liv, som de siger det, de kommer nok ikke til at beskytte mere liv af den her grund, for det er der ikke noget forskning, der tyder på, at det har den effekt. Og verden har også bevæget sig så meget, at i dag, der kan man jo få sendt piller, som gør, at man kan foretage en abort, og selvom man bor i en stat, hvor der er et flertal, der har enten fjernet retten til abort, eller gjort det ekstremt restriktivt at få foretaget en abort, så kan man få en online konsultation hos en læge, enten tage til en nabostat og tale med lægen, og så få sendt piller, som afslutter svangerskabet. Og det betyder jo, at der er noget af det her, der ikke handler så meget om selve det at få foretaget en abort som sådan, men det handler om noget andet, nemlig kvinders rettigheder, eller de, der mener, at det her er det, vi havde tidligere, var statssanktioneret mord. Og det er jo det, er jo det, der gør det til sådan en lidt underlig debat nogle gange, fordi det er ikke sikkert, det er simpelthen ikke, det, altså jeg tvivler meget på, at vi om 10 år vil opleve, at mange af de her stater, der nu laver restriktioner, eller helt fjerner retten til abort, at der vil man så også opdage, at der er ikke flere aborter der. Jeg tror, det tal kan godt vise sig at være præcis det samme. Jeg hørte en interessant oplysning fra en der arbejder med kvinders rettigheder i hele verden, sige til mig forleden dag, at en af årsagerne til, at det her er så voldsom diskussion i USA i forhold til mange andre lande, det er, at diskussionen om fri abort i USA, den startede lige præcis med dommen i 73 Roe v. Wade, som giver kvinder en rettighed. Og når man har fået en rettighed til at kunne få foretaget en abort, så er det svært dernæst at sige, jamen den holder så op efter 13 uger, eller 16 uger, eller 29 uger, fordi det er jo din ret. Mens at det er i de fleste europæiske lande, og mange andre lande, hvor man har fået abort, der er det faktisk startet med en sundhedsdiskussion. Altså man har haft en sundhedsdiskussion, hvor man ønskede at hindre, at folk skulle have aborter på farlige steder og alt det her. Så udgangspunktet har været en sundhedsdiskussion og ikke en rettighedsdiskussion. Og deri ligger der et problem, fordi man kan jo ikke gribe ind i en rettighed, man har fået. Det er derfor, det er så svært at sige, at man først kan få en abort, eller man ikke kan få en efter 13 eller 15 uge, fordi man har jo tildelt de her kvinder en rettighed. Og det gør, sagde den her person, jeg talte med, at diskussionen bliver meget sværere at føre i USA, end i virkeligheden i mange andre lande. Og så det er åbenlyse, at det her handler jo, altså abort handler jo kun om det ene køn. Det er jo det, der er åbenlyst svært ved den her, men det betyder ikke, at mænd ikke blander sig i debatten. Og derfor tror jeg, at mange kvinder føler sig meget stødt over, at der sådan er andre, der har mening om, hvad de må gøre med deres krop. Og det ville jeg også selv have det, hvis det var mig, der var i den situation og skulle tage stilling til det her. Hvis jeg var kvinden, så ville jeg også synes, det er rigtig mærkeligt, at det modsatte køn har en masse holdninger til, hvad jeg må gøre med min krop, og ikke må gøre. Jeg benægter selvfølgelig ikke, at altså jeg er jo sådan typisk dansk på det her område. Jeg ser abort som et som en meget, meget vigtig rettighed, kvinder har. Og hvis man ser på den udvikling, der har været, både når man handler om, at man kan, altså både hvad angår prævention, og så også, hvis man alligevel bliver svanger og ikke har haft ønsket om det, hvad det har betydet for kvinders for kvindefrigørelsen og for kvinders rettigheder. Det skal man jo ikke, man skal ikke følge ret med i historien for at se, at det har en enorm konsekvens, det her. Og de lande, hvor man hvor man har mest ligestilling og så videre, der blander man sig ikke i kvinders rettighed på det her område. Så jeg forstår udmærket furoren over hele spørgsmålet. Jeg forstår så også omvendt, at når man kommer langt hen i svangerskabet, så kan jeg også sagtens forstå det, der siger, der må også være et tidspunkt, hvorefter, at det bliver til en anden debat. Og det er ikke nogen nem debat, synes jeg. Og det vi kan se nu, for sådan at skifte emne lidt her, det er, at eller, vi er stadigvæk på samme emne, men det interessante her er, at lige nu her, hvor den her diskussion har kørt for fulde gardiner i 2-3 uger i USA, der ser det ud som om, at det er de her såkaldte generiske målinger, som ikke giver så meget mening, fordi folk jo ikke generisk vælger, om de vil stemme på en demokrat eller en republikaner, men ved midtvejsvalget konkret vælger en eller en anden i deres egen kreds. Men i de her generiske målinger, der ser det ud som om, at det her, det indtil videre hjælper demokraterne, som har faktisk oplevet et pænt hop opad i den type målinger, som jeg lige sagde, var lidt tvivlsomme, men ikke desto mindre giver det demokraterne lidt optimisme, men igen, der er lang tid til november måned, og meget andet kan ske i samme periode. Der er gode nyheder, Mads, for præsidenten, fordi nu er vi gået 24 dage i træk, hvor benzinpriserne er faldet. 24 dage i træk, hvor benzinpriserne er faldet, efter at de jo bare steg. Og det er jo sådan, hvad skal man sige, kan man kigge på et eneste, det har vi mange gange gjort her i kampagnen, på et økonomisk barometer, som plejer at kunne betyde, om man kan nogenlunde stole på præsidenten eller ikke stole på præsidenten, så er prisen på en gallon benzin afgørende. Fordi hvis den stiger for meget, så er det en indikator på, at der er meget galt i samfundet i al almindelighed, plus der helt konkret er dyre at fylde sin benzintank op. Så 24 dage træk, Mads, der er benzinpriserne faldet. Det har dog ikke betydet, at hans egen popularitet er steget så meget som en my, men det er dog noget, der bevæger sig i den retning, han gerne vil have det. Jamen det bliver afgørende for Biden og demokraterne, at olien begynder at falde i pris. Det har vi talt om mange gange, og det skal man ikke underkende. Det er noget, amerikanerne går utrolig meget op i. Det er jo ikke kun olie, der steder meget pris. Inflationen som sådan har fat i rigtig mange sådan helt basale ting, man køber til sit hjem eller til sit køleskab osv. Og det gør jo, at det at få enderne til at nå sammen, det betyder meget. Amerikanerne har ofte en ret smal økonomi. Der er mange mennesker, som ikke har noget stort overskud, når man kommer hen sidst på måneden, måske har de endda et lille underskud. Så det at presse den amerikanske private økonomi betyder meget, og der er livet som amerikaner betyder, at hvis noget går galt, og man mister sit job, eller der sker et eller andet, man må gå ned i og have et lavere betalende job og så videre, så er der er ikke så meget stat, der tilbyder dig service. Den service, du skal have, skal du som regel selv betale for, og det gør amerikanerne også gerne, men det kan jo blive svært med de tider, man har. Så valg, hvor ens private økonomi er udfordret af det, der sker i den store økonomi, det er altid noget, som har store politiske konsekvenser i USA, og meget mere, end vi forestiller os herhjemme. Og herhjemme har vi jo en debat om varmeregninger og alt muligt andet. Det, og jeg tror også, at det danske næste valg kommer også til at have sådan et hvis inflationen fortsætter, og man er i den situation, at også smalle økonomier i Danmark bliver meget presset af den økonomiske udvikling, jamen så kommer de her ting også til at fylde mere. Og apropos at snakke om abort før, så er det, jeg tænker, hvad er det så der vejer tungest? Hvilken hvad kommer til at bevæge flest vælgere? Og der vil mit bud være, at det vil stadigvæk være økonomien, der gør det. Det er i hvert fald noget, vi skal følge tæt med i. Nu nævnte jeg lige, at vores ven der, Biden, havde den her gode historie med 24 dage i træk med faldende benzinpriser. Det ikke rigtig hjalp ham på hans tal. Det, der til gengæld ikke hjælper ham, det er, at New York Times, som jo sandt for døden godt kan lide demokratiske præsidenter, og også Joe Biden i almindelighed, de har en stor historie i dag, illustreret af et kaotisk billede, hvor man ser præsident Biden ligge dernede på jorden, da han faldt af cyklen for et par uger siden, og så står der, så er rubrikken simpelthen 79 år gammel, præsident Biden, han tester grænserne for, hvor gammel man kan være og stadigvæk have et topjob. Og så går artiklen ellers i gang. Man fortæller, hvordan hans pressefolk, de forsøger at hindre forskellige ting og sager, for eksempel, at han ikke skal gå sådan en længere strækning, hvor der er kamera på, fordi han øver sig godt nok i at holde sådan en fast gang, men han er så gammel, at han nogle gange kommer til at gøre det, man kalder shuffle walk på amerikansk, altså at man sådan, som en gammel menneske kan gøre, sådan trækker fødderne lidt, så det går ikke at have sådan nogle billeder. Man sørger for, at han reelt ikke har pressekonferencer på noget, der minder om det niveau, som tidligere præsidenter har. Man sørger for, at han ikke skal have for meget at læse på om aftenen, så han kommer for sent i seng. Man sørger for, at hans rejser til udlandet bliver korte, og at der er pauser undervejs. Da han var i Europa i sidste uge, der var det sådan, at man sørgede for, at han ofte ikke deltog i aftenarrangementer og den slags. Med andre ord, Mads, et samlet billede af en præsident, hvor folk omkring ham, altså hans nærmeste rådgiver, er meget opmærksom på, at de ikke skal presse ham for hårdt alene på grund af hans alder. Det er jo en rigtig kedelig historie. De kalder ham the 5 days a week president, altså en, der holder fri i weekenden. Altså det, hvad man jo ikke normalt gør, hvis man er præsident, men altså, det skal man sørge for. Det er en kedelig artikel for præsidenten, den her. Meget, men den understreger jo det, vi har vidst længe, at Biden er aldersvækket. Og der har været en lang periode, hvor at det mest var republikanerne, der råbte højt på den her dagsorden, og gjorde alt, hvad de kunne for ligesom at udstille ham, og der var hele tiden klip, mange af dem også ofte manipuleret, hvor man klippede Biden ældre, eller synlig aldersfækket. Sådan blev det klippet sammen. Og den debat blev ligesom opfattet som noget, der det var sådan en dårlig tone at tale om præsidentens alder, og det gjorde ordentlige mennesker ikke, osv. Nu er det ikke kun republikanerne og de mest uopdragende republikanere, der går rundt og siger, at Biden er en gammel mand. Og det, at demokraterne også gør det nu, betyder jo, at det her bliver et mere og mere tungt emne. Og jeg tror simpelthen ikke på, at de kan holde til at gå til præsidentvalg med Biden. Og jeg tror også, de vil få et bedre midtvejsvalg, hvis de sagde til amerikanerne åbent, vi finder selvfølgelig en anden kandidat, når vi når frem til den næste præsidentvalg. Biden sidder bare i første periode. Han er 79 år nu, og lige efter midtvejsvalget, der vil han fylde 80. Hvis han stiller op til valget igen næste gang, så beder han i virkeligheden amerikanerne om at vælge en præsident, der ved slutningen af sin embedsperiode vil være 86 år gammel. David Gergen, han er lige blevet 80 år selv, og David Gergen, han har været rådgiver for blandt andet Bill Clinton og Ronald Reagan. Han har været for 4 forskellige præsidenter, og han fortæller, indtil for ganske nylig var han stadigvæk aktiv meget mere, end han er nu, fordi han siger, jeg er simpelthen nødt til at anerkende, at jeg er blevet 80 år, og i løbet af de sidste 2-3 år, der har jeg kunne se, at jeg ikke længere kunne opretholde den dynamik, der skal til for at have et topjob, og derfor er han ikke fuldstændig fuldtidskommentator, som han har været i mange år på CNN. Han siger simpelthen, det er ikke bare mig, men stort set alle, jeg kender, der når den her alder. Vi behøver ikke at være mentalt svækket eller noget som helst, men vi har bare ikke fysikken til det, siger han så i det her interview. Og det er jo ikke en mand, David Gergen, der har noget imod demokrater. Nej, overhovedet ikke. Men det er også et eksempel på, at man forsøger at tage den her debat hos demokraterne på en pæn måde, inden det bliver en grim debat. Ja. Og derfor, altså, det er bedst, hvis Biden selv indser det. Fordi der kommer til at komme flere og flere historier af det her, og alle de historier, dem kender du også, David, som vi ikke omtaler så meget her i, men dem, ja, der sådan bliver sagt, som ikke har fundet vej til spalterne endnu, ja. Ja. Det er jo nogle historier, der går på, at mange af de der omkring ham, altså behandler ham som en, der på sine dårlige dage nærmer sig på et plejehjem, ja. Gør alt, hvad de kan for at dække over, at han er alt for gammel til den post, amerikanerne har valgt ham til, og at han tit bliver forvirret, at han tit ikke helt er klar over, hvad det er, man sidder og taler om nu, og at han tit er synligt træt lang tid før andre er meget trætte, og det betyder ikke, at han ikke ved, at den japanske tidligere premierminister er blevet skudt og sådan noget. Det er jo slet ikke der, vi er, men det betyder bare, at der er ikke den energi i Biden, som der skal være en præsident, og det er et af verdens hårdeste job. Og jeg synes ikke, det handler om længere, om man, hvad man har det med mennesker, der når en vis alder og så videre. Det er ikke den debat, vi er ude i. Hvis de historier, hvis bare nogle af de historier, man hører sådan på rygtebasis, er sande, jamen så er det jo tydeligt, at de har brug for en ny præsident, som har kræfterne til at være præsident. Og det vi også ved, som antydes sådan lidt indirekte i den her artikel, ved at man nævner Ronald Reagans sidste år som præsident, det er, at vi ved jo i dag, det er velkendt, velbeskrevet, at i slutningen af perioden var der folk omkring ham, der simpelthen overvejede, skal vi have ham væk nu, ikke? Skal vi have ham væk, fordi det er ved at gå galt for ham, det endte med, at man ikke gjorde det, men det er en velkendt diskussion, den er offentlig i dag, og jeg tænker, den måde New York Times skriver om det her, så er det fordi, at de sådan set antyder, det er også nogen, der begynder at tænke over, hvad nu hvis han kommer til det punkt, hvor han ikke selv kan se, at han ikke skal stille op igen. Lige præcis, det er et stort problem, og det er et kæmpe problem. Hvad nu hvis Biden er så aldersvækket, at han ikke selv forstår, at han er aldersvækket. Ja, ja. Hvad gør man så? Hvordan i alverden rydder man op i det her? Det, men samtidig tydeligvis er klar nok til at have yderligere politiske ambitioner. Altså det bliver et meget grimt opgør, man så skal tage. Det kan det meget nemt blive. Og så er der et tal her, som også er interessant. Harvard's Center for American Political Studies, de har målt hele tiden på det her spørgsmål om, hvad amerikanerne mener om hans alder. Og det er sådan, at der er stadig flere, der synes, det er et problem. 64% af alle vælgere synes, at han er for gammel til at blive præsident. Det er trods alt mange. Men her er det alvorligste tal for ham her. Det er, at han hidtil har haft sådan, at folk, der selv er 65 år eller ældre, de har faktisk ikke synes i så stor grad, at det her var et problem. Men det gør nu 60% af dem også. Altså 60% af andre ældre synes også pludselig, at han er ældre. De har ellers været de mest venligt stillede, det er ikke så overraskende, over for ham, men selv de begynder at være bekymret. Så det her, det der lægges bare ovenpå, at det her, den her diskussion er kæmpestor. Og det er selvfølgelig en grim diskussion. Det er jo heller ikke en diskussion, hvor man kan regne med, at republikanerne vil tie stille, mens demokraterne finder ud af, om de skal fortsætte med Biden i førerstolen. Men vi har jo i lang tid talt om det her med, han holder næsten ingen pressemøder. Han tør ikke møde pressen. Nej. Og det har han ikke været bange for tidligere. Det er jo noget, man gør, fordi folk omkring ham vurderer, at hvis der er kritiske journalister, der går til ham, så kan det gå helt galt, det her. Det er meget, meget, meget usædvanligt. Altså, Trump var jo aldrig bange for at møde pressen. Obama krævede meget kontrol, men når han så endelig gav los og mødte pressen, jamen, så var han god til at svare for sig. Han havde masser af pressemøder, det var slet ikke det. Bill Clinton, også foran pressen. Bush, ja, kunne nogle gange levere en ordentlig gang. Virkelig nogle sjove citater, når pressen gik til ham. Men han var egentlig i bund og grund ret god til det. Og det er jo klart, at når man så har en præsident, hvor der går, altså han har et pressemøde i kvartalet for tiden. Ifølge den her artikel, så har han haft en tredjedel af de antal pressekonferencer, som præsidenter plejer at have haft på det her tidspunkt. Han har kun givet, og det er endnu tydeligere, altså han har givet under en fjerdedel, måske en femtedel af det antal interviews, altså sådan direkte interviews, som de seneste præsidenter har givet. Og de er meget, ofte meget orkestreret. Altså, ja. Den, det, så, altså hvor man kan mærke, at dem, der stiller ham spørgsmål, ikke ønsker at gå til ham. Ja. Og det er virkeligheden. Og så en ting mere for lige at tage det med også, så er de panisk angste i Det Hvide Hus for, at præsidenten på grund af hans alder bliver ramt af corona, og derfor er der et regimente omkring ham, som der ellers ikke er omkring andre, for at blive testet i hoved og røv, for nu at sige det, som det er, inden man kommer i nærheden af præsidenten. Folk skal sidde med maske på, når de mødes med ham og i sådan retning. Så der er sådan en stemning af, ja, at man har at gøre med en gammel mand, som man også både fysisk og mentalt og sygdomsmæssigt skal tage umådet meget hensyn til. Og derfor, for nu at sige det, 10 gange, for 10. gang, så er demokraterne ved at være der, hvor de siger, og det gør de, når man taler om, det kan de godt sige, når man taler med demokrater, så siger de, jeg har ikke mødt nogen, der bare forsvarer ham. Herhjemme kan man finde nogen, der gør, men der er langt imellem. De siger, vi skal så også have fundet ud af, hvad vi så gør nu, hvor vi jo skal have fundet en anden end Biden, og hvordan vi gør det. Det skal man simpelthen have fundet en løsning på. Vi får se, det skal i hvert fald følge, og det er ikke nogen god historie for præsident Biden, at den lander på forsiden af New York Times en søndag i begyndelsen af den amerikanske sommerferie. Et medie, der som regel er venlige over for demokratiske præsidenter. Ja. Og som her ser, vi har et problem, Houston, som man berømt sagde. Lad os skifte til ham, der var det før og gerne vil være det igen, tror vi, nemlig ekspræsident Trump. Ekspræsident Trump, han var ud at sige noget om sin gode ven Rudy Giuliani, den gamle New York-borgmester, nu advokat med meget mere. Lad os lige høre det her lille klip, hvor Trump taler om Rudys sundhedstilstand. He's mayor in New York City history, Rudy Giuliani. And he doesn't know I was going to say that. He's watching. Rudy's right now getting well. He had a big problem, a heart problem. He's in a hospital right now. Can you believe it, what they put Rudy through? But he was a great man. Ja, der kan du høre, Mads. Venstrefløjen har generet Rudy så meget, at han lige mens Trump taler her, simpelthen er på hospitalet med et hjerteproblem. Det skal lige skyndes at sige, det er ikke rigtigt. Han er ikke på hospitalet. Han er for længst udskrevet, men det er rigtigt nok, han har haft nogle hjerteproblemer. Men Trump sender ham altså på hospitalet her. Ja, det har han fået galt fat i, Trump, tror jeg. Men ja, vittigheden, som han ligesom prøver at bygge op til, er jo det her med, at venstrefløjen, de er slidt så meget på Giuliani, at han måtte ind og få tjekket sit hjerte. Og så, når man har en god historie, så skal man jo også, få virkeligheden til at passe til historien, ikke? Jo, og så skal man fortælle den alligevel, ikke? Jo, det synes jeg. Der er masser af rygter, Mads, det talte vi om sidste uge, men der er masser af rygter om, at Trump allerede inden for meget kort tid meddeler, at han vil være præsidentkandidat igen i 24. Ideen skulle være angiveligt, at ved at skynde sig og melde sig på banen nu, så vil det være endnu sværere for den amerikanske justitsminister Garland at gribe ind med en egentlig anklageskrift mod ham for hans involvering i det, der skete 6. januar 2021, stormløbet på kongressen. Det er sådan, den historie kører, og jeg skulle bare hilse at sige, fordi jeg jo stadigvæk er i USA, den kører døgnet rundt, den historie. Men det er jo også det, vi har talt om, at man vil jo tydeligvis bruge de her høringer, og vi gjorde meget ud af det i den sidste udgave af kampagnesporet. Man vil meget gerne bruge de her høringer, man har i kongressen, til at løfte en sag mod Donald Trump. Og man synes, man har fået fat i nogle gode ting, som kan gøre det interessant og mere interessant for en justitsminister at løfte den her sag. Men det er svært for en justitsminister, og det vil være endnu sværere, hvis det er en aktiv kandidat, fordi så kan man blive beskyldt for, at man søger direkte at blande sig i et valg. Det er i hvert fald det, historien går på. Vi skifter lige fokus til et valg, som vi har fulgt tæt, nemlig fordi det er så afgørende et valg, senatsvalget i Pennsylvania. Det er der, hvor Dr. Oz, han er den republikanske kandidat, og hvor John Fetterman, han er den demokratiske kandidat. Også her var Trump ude i et TV-interview og fortæller om, hvorfor han egentlig har valgt at støtte Dr. Oz. I know Oz for a long time, and he's been very nice to me over the years. And that, you know, influences you in all fairness. And I've really liked him. I've been on his show. He always treated me well. He said I'm a very healthy specimen, which I liked very much. He said if you lost a couple of pounds, that would be okay too, but that was all right. det er jo typisk Trump, vi har i gang her. Ikke? Han roser mig for min fysik. Så det kan man ikke undgå at blive influeret af, siger han. Nej. Altså, det er jo... Det er underligt, det her med Dr. Oz og Trump. Men Trump har nogen, han kaster sin kærlighed på, og de kommer tit fra mediebranchen. Og sådan er det også her. Og nu er valgkampen så gået i gang i Pennsylvania, hvor den siddende viceguvernør John Fetterman bliver hovedudfordreren mod Dr. Oz. Og det bliver en meget, meget interessant valgkamp at følge på de brede grader. Pennsylvania er en svingstat. Mm-hmm. Det er en af de stater, hvor man har meget stærke arbejderklasserødder, og det vil sige hele det segment, der oprindeligt stod bag Make America Great Again-revolutionen, jamen de er også stærke i Pennsylvania. Det er de i industribæltet. Der har Trump fået god opbakning gennem årene, og derfor er Pennsylvanias valg et, man skal lægge mærke til. Og så er det bare to ret interessante kandidater, John Fetterman mod os, og det er ikke en, man kan kalde på forhånd. John Fetterman, han er et stort brød. Han er en rigtig stor, han er ikke 2 meter høj, men vi er deroppe ad, og han er stor, kæmpe mand, stærk mand. Og han er jo sådan en arbejdertype, der gjorde sin politiske hoser grønne ved at starte med at være borgmester i en lille bitte by, der hedder Braddock, tæt ved Pittsburgh. Sådan en by, der var faldet fuldstændig sammen, og som han så tager hjem, på trods af, at han har fået en, jeg tror det var en Harvard eller Yale eksamen, så tager han tilbage til sin lille forholdsvis lille by, der provinsby, som han så kæmper sig op fra, og derfra er han så steget i graderne til nu at være viceguvernør i delstaten. Og i målingerne, som du har ret, de er sådan, at lige nu fører Fetterman lidt, men det er ikke mere, end at det kan sagtens indhentes igen. Lad os lige prøve at høre, hvordan John Fetterman, han vælger at angribe sin kampagne. Det her, det er en modkampagne mod Dr. Oz, og vi ser i billedsporet, som lytterne jo ikke kan se, der ser vi Dr. Oz i arkivbilleder, hvor han går rundt i sin usædvanligt store bolig, der jo bare ligger i New Jersey. Men prøv at høre reklamen her. This is John Fetterman. It's a fundamental choice that we have here. I only got involved in politics to make my town, then Pennsylvania, a better, safer place. He just moved here to run for office. Dr. Oz moved in with his mother-in-law to qualify for the race. Do you want someone that's all about North Jersey? Look, he's not one of us. He says he'll fight for working people. Okay. Hey, Doc Hollywood, save your money. Pennsylvania is not for sale. I'm John Fetterman, and I approve this message. Jeg synes, det er interessant, Mads, fordi nogen kan jo gå i den vildfarelse, at demokrater, de altid opfører sig ordentligt i valgkampe, hvorimod republikanerne er meget ondskabsfulde. Det her, det er jo en ren personangreb, som John Fetterman, han kommer med, siger Dr. Oz, han er Dr. Hollywood, og han kommer med sine penge udefra, han bor engang i staten, til helvede med dig, Doc Hollywood. Altså, John Fetterman er skaldet, og har sådan et, hedder det ikke en goatee? Jo. Sådan et skæg, der bare sidder på hagen. Og så er han, som du siger, meget stort brød. Han går aldrig, jeg har aldrig set ham i jakkesæt. Nej. Han går altid klædt i en skovmandskjorte eller sådan et eller andet. Og ligner en, der lige har været ude og rode med nogle biler. Og ligner vel også en, der kunne være udsmider. Det kunne han godt. Ja, han ser meget, han og går tit med hættetrøjer og går sådan klædt, som man gør i arbejderklassen. Han er meget autentisk, vil jeg sige, og arbejder meget med at fremstå autentisk. Selvfølgelig har han jo den her Harvard-uddannelse, og det er ikke det, man tænker, når man ser ham overhovedet. Så, og hvis man kender Pennsylvania, som jo er en stat, der som sagt ligger i industribæltet i USA, nogle af de største industrihovedsteder, der sådan findes traditionelt i USA, Pittsburgh og tidligere Philadelphia, hvor der har været masser af industri og så videre, det er byer, der er, som burde, der er mange mennesker, vil jeg sige, der ligner John Fetterman. Mm-hmm. i de områder. Og sådan er, og store del af staten er man til Ohio, vil jeg sige. Og det, derfor slår John Fetterman jo meget på det her med, at, at også er overklasse. Fordi det er ikke noget, man... Det overklassebegrebet er... altså, han er vel... John Fetterman er på sådan en dansk udgave af... Eller en amerikansk udgave af sådan en tilbage til... Ja, sådan klassisk socialdemokrat, som man så dem i gamle dage, som gjorde en dyd ud af, at de havde arbejdet på et værft, eller havde vidste, hvad det vil sige, at være en del af det arbejdende folk. Og som selv kan reparere deres bil, for det kan han også, John Fetterman. Det har han, det har, du sagde, han lignede en, der lige havde været stået og bokset med nogle biler. Det gør han faktisk. Vi skal også lige forstå det her område for vores lidt ældre lyttere. Så altså, det område, han kommer fra i Pennsylvania, derude på, i nærheden af Pittsburgh, det er simpelthen det område, som også den berømte film The Deer Hunter bliver filmet i, hvor vi jo netop følger sådan en gruppe arbejderamerikanere, der kommer til Vietnamkrigen og tilbage igen. Det er sådan et område. Det er sådan, man skal se meget af Pennsylvania for sig. Og der må man sige, at der ligner Fetterman en af dem, der kunne træde lige ud af mange af de sådan arbejderfilm, vi har set fra Pennsylvania gennem årene. Han havde jo, så skal vi lige huske på, han havde jo modsat, når nu Trump han siger, at Dr. Oz har sagt, at Trump selv har et rigtig godt helbred, healthy specimen, altså et sundt eksempel på et menneske, ja, så havde John Fetterman jo et slagtilfælde lige før primærvalget, og det ser ikke ud som om, at det skader ham. Det er ikke som om, nogen tænker, at han er svag. Det virker ikke som om, det har givet ham et problem. Nej, åbenbart ikke. Det kan være, at det bliver en del af modkampagnen mod ham. Det må vi se, hvordan det kommer til at spille ud. Men det er ikke noget, der fylder meget nu. Vi skal til at runde af for denne udgave, Mads, men jeg ved, du havde et musiknummer, som vi skulle slutte af. Jeg kom jo sådan til at tænke, da vi sad og havde hele den her diskussion om kvinders rettigheder. Og så kom jeg sådan til at tænke på bandet Heart. Jeg ved ikke, hvor godt du kender dem, David. Jeg vil sige svagt. Du vil sige svagt. Jamen, det var et band, som bestod især af et brødrepar. Den ene var lydmand, og den anden var guitarist. De hed Fisher. Og de hugger sig op, og så er der også andre i bandet, de hugger sig op med to kvinder, Anne og Nancy Wilson, der er søstre. Og Anne og Nancy Wilson, de kommer ind i det her band, som er domineret af drengene, men ret hurtigt, så tager de fuldstændig over. Og de skriver 99% af alle sange, der er udgivet af Heart, og de har så selv igennem årene lavet 15 nummer, eller 15 album, så de er meget, meget, de er still going strong, og altid meget rost. Gode albums, det er ret godt band. De kan deres kram. Og de her kvinder bliver hele tiden betragtet som sådan noget staffage. Men det er dem, der faktisk driver bandet. De er bandet Heart. De er ikke blevet hævet ind, fordi de er smukke eller noget andet. Men det er dem, det handler om. Og tidligt i deres karriere, der slås de jo med det her med, at de jo sådan set, som jeg ved af det, et af de meget, meget, meget få bands, hvor det er kvinderne, der bestemmer, hvor det er kvinderne, der er bandet. De er dem, der ikke kan skiftes ud, Anne og Nancy Wilson. Og på et tidspunkt, der får deres pladeselskab den geniale idé at lave et reklameopslag med dem, hvor de sidder ved siden af hinanden, så man kan se, de har blotte skuldre, og så er underteksten til det opslag noget med, at det var deres første gang, underforstået, at de har et lesbisk forhold, de her to søstre, for sådan ligesom at få lidt omtale, og de flipper fuldstændig ud, de her to piger, Anne og Nancy Wilson, og kræver, at blive behandlet ordentligt af selskab og så videre, og der går ikke ret lang tid, kommer der en mand fra deres pladeselskab, som jeg husker historien, der til en fest går op til Anne, som er forsangeren, og siger til hende, hvor din elsker hende. Og så siger hun, fordi hun tror, der taler om hendes mand, så siger han, jamen han er her ikke lige nu. Og så siger han, jeg mener ikke han, jeg mener din søster. Og det flipper hun så meget ud over, at hun går op og skriver om det her med at forsøge at overleve i den shark tank, altså det bassin af hajer, som musikindustrien er som kvinde. Og det nummer hedder Barracuda, og et af deres mest kendte numre. De har lavet mange store numre, men nummer Barracuda er skrevet af Anne i vrede over, at det skal være så svært at være kvinde i den branche, som de er i. Og da hun senere bliver overvægtig, Anne Wilson, så oplever hun også, at anmeldelser af deres koncerter og deres musik ofte handler om, hvordan de ser ud. Og de sidder sådan og siger, at der er ingen, der skriver sådan om mænd. Der er ingen, der bedømmer, om vi har lavet et godt album på, om jeg har taget 10 kilo på eller ej. Men det gør man i mit tilfælde, og det betyder, at hun på et tidspunkt trækker sig tilbage, Anne Wilson, og har simpelthen nervesambrud over at skulle, eller tæt på nervesambrud over, at skulle være udsat for de her vilkår. Men det har gjort, at nummeret Barracuda er blevet sådan en slagsang for kvinder, fordi det er skrevet af to meget, meget dygtige kunstnere. Det er Anne Wilson, der har skrevet teksten, og Nancy Wilson, der har lavet musikken til Barracuda, som det er med næsten al deres musik. Og jeg synes, at vi skulle slutte af med, når vi har diskuteret kvinders rettigheder i dag. Altså Barracuda er bandet Heart, som var et band, men det havde ikke været et band, vi nogensinde har hørt om, hvis det ikke havde været på grund af deres kvindelige medlemmer, Wilsons søstre.